Το μαλλιοτράβηγμα είναι αριστερό. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην 5η και 19 Μαΐου. Ιστορική ημερομηνία, η γενοκτονία των Ποντίων, είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων, η 19η Μαΐου, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται. Αλλά ξέρετε, όχι, δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα κρυφτεί από κάτω από αυτή την επικαιρότητα που μας τρέχει, μας κατατρέχει. Είμαστε στα μεθεόρτια που λένε, από την συγκινητική, σπουδαία, εξαιρετική, υπέροχη, μοναδική, φαντασμαγορική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, η οποία άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε, στον κύριο Πάγκαλο, στον Θόδωρο Πάγκαλο και στον κύριο Στέφανο Μάνο. Και είναι εκεί ακριβώς που λες ότι άμα άρεσε σε αυτούς, εγώ μάλλον είμαι στη σωστή πλευρά της λογικής και καταλαβαίνομαστε γιατί έχεις να πεις, καταλαβαίνεις ότι έχεις δίκιο με όσα έχεις πει. Τουλάχιστον το παίρνω εγώ σαν προσωπικό παράσημο. Λέω, ρε παιδί μου, ότι εγώ που γκρίνιαξα για το ότι ήταν υποτέλης, για το ότι είπε ιδού ο στρατός σας, για το ότι έκανε ανόητες συγκρίσεις του Μεσολογγίου με τη Μαριούπολη και κάτι τέτοια, όταν μπορεί να έχεις και μερικές έτσι, δεύτερες σκέψεις, να πεις, ρε παιδί μου, μήπως τον αδίκησα. Και εκεί πάνω βγαίνει ο Πάγκαλος με το Μάνο μαζί και λένε τι υπέροχη ομιλία του Πρωθυπουργού μας. Οπότε είσαι απόλυτα 100% σίγουρος ότι έχεις δίκιο. Ξεκίνησα σήμερα με δύο γυναίκες στα τραγούδια. Η προηγούμενη ήταν η Pretty Woman από τον Roy Orbison φυσικά, και αυτή εδώ είναι η Black Magic Woman, όχι από τον Santana, τον δημιουργό της, αλλά από τους Fleetwood Mac, σε μια ενδιαφέρουσα νομίζω επανεκτέλεση. Γιατί θα μου πείτε, τι δουλειά έχεις τώρα, τι θέλεις εδώ τώρα και γιατί μπλέκεις εκεί σε πράγματα που είναι επικίνδυνα. Το επικίνδυνο όχι γενικά στις γυναίκες, για τις δύο συγκεκριμένες που θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω πριν μπω στο θέμα, πρέπει να κάνεις μερικές βασικές εξηγήσεις. Πρέπει να μην παρεκκλίνεις από τον στόχο. Ποιος είναι ο στόχος τώρα? Πώς να το θέσω έτσι να σας το φέρω γλυκά? Ρε παιδί μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα? Μάλλον είναι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και όσα ζούμε. Το να πας εσύ να μιλήσεις, τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί αυτό το σκοπό έχω, έρθει με κακές προθέσεις, να μιλήσεις για τη φαγωμάρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να σε βγάζει λίγο από το στόχο. Ίσως να πεις, ίσως να έχει δίκιο κάποιος που θα σου πει Περίμενε, μωρέ, να έρθουν αυτοί στην εξουσία και να κάνεις αντιπολίτευση μετά σε αυτούς και να έχεις να λες τώρα ο εχθρός, εν πάση περιπτώσει ο εχθρός. Τέλος πάντων, ο αντίπαλος είναι μια διακυβέρνηση η οποία σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτά που λες, πήγε χθες και στο Κογκρέσο που τα δίνει όλα, 4 δισεκατομμύρια και να τα Ραφάλ και να οι φρεγάτες και να η κοινωνική αδικία και να τα η κοροϊδία με το ρεύμα και έχεις να πεις, έχεις να λες. Μέρες, ώρες, χρόνια έχεις να λες. Αλλά δεν μπορώ να το καταπιώ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το καταπιώ και εδώ μια που... εγώ ποιον έχω σε εσάς τα λέω. Έτσι ένα πράγμα που ήρθε μου στράβωσε πάρα πολύ άσχημα. Με πλήγωσε, πώς να σας το πω. Με στενοχώρησε, ρε παιδί μου, και σας το λέω ειλικρινά. Και μπέσα, που λένε. Θέμα Δούρου, Ρένα Δούρου, Έφη Αχτσιόγλου. Έχω να σας πω πάρα πολύ κακά πράγματα από όσα συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Έπεσε μπροστά μου, το είδα. Τι να σας πω, να κάνω ότι δεν το βλέπω, να κοιτάξω από εκεί, να πω άφες αυτής, αυτές, ουγαρίδαση. Δεν μπορώ. Καταρχάς να εξηγηθώ ότι με τη Δούρου τα έχω περισσότερο και όχι τόσο με την Αχτσιόγλου. Υπάρχει μία φοβερή επίθεση, υπάρχει ένα πράγμα που μόνο συντροφικό δεν το λες μετά τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, τις εσωκομματικές. Υπάρχει μία φοβερή επίθεση από την πλευρά, όχι από την ίδια, από την πλευρά της Ρένας Δούρου προς την πλευρά της Έφης Αχτσιόγλου, που της πήρε την πρώτη θέση στην περιφέρεια Αττικής για την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Και είναι πρώτη η Αχτσιόγλου και μετά ήρθε η Δούρου. Αυτά είναι τα δράματα τώρα που μπορεί να ζήσεις μέσα στην αριστερά. Και θέλω να σας πω ότι έχω μερικά στοιχεία για να δικαιολογήσουν τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη ζωή μας ούτε με την αριστερά. Και να με συμπαθάτε που αν ακούγεται λίγο μεγαλοστομία αυτό, αλλά θα δείτε ένα περιστατικό το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει χειρότεροι από αυτά που κατακρίναμε τόσο καιρό. Αν υποθέσουμε ότι έχεις εκείνο το περίφημο το ηθικό πλεονέκτημα στην αριστερά που να μας πάρει ευχή όλους μαζί, όσοι θέλουμε να λεγόμαστε αριστερά, που κοιτάς λίγο μερικά πράγματα. Λοιπόν, να εξηγηθώ. Θα λες τώρα τι λέει αυτός και τι έπαθε. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται The FAQ. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό, είναι FAQ, δηλαδή Frequently Asked Questions. Αυτό το FAQ, όχι το άλλο FAQ. Αυτό το site είναι αντιπολιτευόμενο, δηλαδή είναι εμφανώς σε αντιπολιτευτικούς τόνους. Αυτό δεν είναι κακό φυσικά, και το πίσω σελίδες.gr είναι εμφανώς αντιπολιτευόμενο. Θα σας έλεγα με όλες τις κυβερνήσεις αντιπολιτευόμενο. Εν πάση περιπτώσει, το The FAQ είναι μάλλον κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο κοντά στη Ρένα Δούρου. Δηλαδή άμα βάλεις εκεί τώρα Δούρου στο FAQ, θα δεις ότι θα βγάλει κάθε παρέμβαση, κάθε ομιλία, κάθε κείμενο, κάθε αυτό της Ρένας Δούρου, θα τα βγάλει όλα. Δηλαδή υποστηρίζει μεν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υποστηρίζει κυρίως τη Ρένα Δούρου. Δεν έχω κανένα στοιχείο ότι έχει και κάποια ιδιοκτησιακή σχέση, όμως φαίνεται, έχω ένα στοιχείο, ότι όταν ήταν περιφερειάρχης η Ρένα Δούρου, είχε κάνει μια γενναία χρηματοδότηση, την είχαν βγάλει τότε, τα τότε αντιπολιτευόμενα, το πρώτο θέμα δηλαδή, είχε βγάλει τη χρηματοδότηση για 20.000 που είχε δώσει σε αυτό το site. Ήταν και τότε λίστες, ναι, και τότε υπήρχαν λίστες και γενικά πάντα υπάρχουν λίστες από ό,τι φαίνεται. Thank you. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Από την Τρίτη, 17 Μαΐου, οι εκλογές έγιναν την Κυριακή, όπως θυμάστε. Επίσης είναι είδηση από μόνη της η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντάξει, τώρα το οργανωτικό κομμάτι ας μην το κρίνω εγώ. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις μια εκλογική διαδικασία να πεις γρήγορα τα αποτελέσματα, λέγανε θα ξέρουμε Κυριακή βράδυ, άντε Δευτέρα πρωί. Πέρασε η Δευτέρα, πέρασε η Δευτέρα απόγευμα, πέρασε η Τρίτη, πέρασε η Τετάρτη απόγευμα, πέρασε η Τετάρτη πρωί. Από τις 12 και μετά το μεσημέρι της Τετάρτης χθες βγήκαν τα αποτελέσματα, να μην σας πω απογευματιάτικα. Τέσσερις μέρες βρε Θεόφοβοι να κάνετε μια εκλογική διαδικασία, πώς θα οργανώσετε το κράτος? Τέλος πάντων, άστο αυτό, άστο λίγο στην άκρη. Τρίτη μεσημέρι, 15 και 16 το μεσημέρι, σας λέω ακριβώς τις ώρες. Εκτός το The Fact, ο τίτλος, στο 99% των τμήματων πρώτη η Ρένα Δούρου στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Ρένα Δούρου βγαίνει πρώτη σε σταυρούς στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Με το 99% ενσωματωμένο, η Ρένα Δούρου ξεπερνά την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν στην πρώτη θέση. Και μετά λέει την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κλπ. Τίποτα κακό μέχρι εδώ, έτσι. The Fact στις 18 και 10 την Τρίτη. Πάλι την ίδια είδηση. Τελειώνει το θρίλερ για την πρωτιά στην Αττική. Όπως καταλαβαίνετε, το The Fact έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτιά στην Αττική. Γι' αυτό σας λέω. Μυρίζει το πράγμα. Η μεγάλη επιστροφή της Ρένας Δούρου. Μυρίζει, σου λέω. Τώρα, ο τίτλος ήταν αυτός. Φωτογραφία Δούρου από κάτω. Ενώ απομένουν τρία τμήματα στην Αλφα Αθήνας και ένα στο Μενίδη και ένα στα Μέγαρα, Κορυδαλό κλπ. Είναι δύσκολο πλέον να ανατραπεί η πρωτιά της πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου. Η διαφορά από την δεύτερη Έφη Αχτσιόγλου, που φερόταν για πολλές ώρες από τα μέσα, τα ΜΜΕ εννοεί, μεταξύ των οποίων και φιλοκυβερνητικά ως σίγουρη πρώτη, είναι πλέον τέτοια που δεν αφήνει ενδεχόμενα αλλαγής στην τελική κατάταξη. Δεν ξέρω αν το πιάσατε το καρφάκι. Τα μέσα λέει που έδειχναν ότι θα είναι η Αχτσιόγλου πρώτη, μεταξύ αυτών ήταν και τα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή όποιος έλεγε ότι μάλλον η Αχτσιόγλου θα βγει τελικά πρώτη, ήταν βαλτός. Δεν ξέρω, κατά της Δούρου, κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μπλέκεται λίγο ποιος είναι ο θυγόμενος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας διάβασα ακριβώς πώς είναι διατυπωμένη η είδηση. Ότι πλέον το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει, ρε παιδί μου, η μεγάλη επιστροφή της Ρένας Δούρου. Μεγάλη επιστροφή, λες, από τι, ξαναβγήκε περιφερειάρχης? Όχι, ότι θα βγει πρώτη στη λίστα. Και ότι αυτοί που λέγανε ότι θα βγει η άλλη πρώτη, είναι μεταξύ αυτών είναι και φιλοκυβερνητικά. Και ό,τι κατάλαβες, εντάξει. Τετάρτη, παιδιά, μαύρες πλερέζες, μαύρα πανιά στα κατάρτια του The Fact. Διότι η Αχτσιόγλου πέρασε μπροστά, με λιγότερες λέει από 30 ψήφους, κρίθηκε στο νήμα η πρωτιά. Αλλά η ουσία δεν είναι πόσες είναι οι ψήφοι, η ουσία είναι πώς παρουσιάζει την είδηση το The Fact. Σας διαβάζω. Η σύζυγος του γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη Τζανακόπουλου, και πρώην Υπουργός Εργασίας, φέρεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ελάχιστη διαφορά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 29 ψήφους διαφορά που κρίθηκαν από τμήματα της Γλυφάδας και του Κορυδαλού. Το site δηλαδή που παίζει Ρένα Δούρου, όταν τελικά η Ρένα Δούρου δεν είναι πρώτη και είναι η Αχτσιόγλου πρώτη, δεν λέγεται Αχτσιόγλου αλλά λέγεται σύζυγος του γραμματέα του κόμματος Τζανακόπουλου και πρώην Υπουργός Εργασίας, χωρίς να αναφέρεται σε αυτή την πρόταση τουλάχιστον το όνομά της. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ. Αυτή τώρα είναι αριστερή πολιτική. Είναι αριστερή. Εγώ περιμένω από τη Ρένα Δούρου, που προφανώς εδώ και πολύ καιρό το συγκεκριμένο site την προμοτάρει, πολλά χρόνια, όχι πολύ καιρό, δεν λέω ότι είναι δικό της. Και επειδή τυχαίνει να γνωριζόμαστε με τη Ρένα Δούρου και προσωπικά, αν ακούει κάπου εκεί, περιμένω να βγει και να καταδικάσει αυτή την πρακτική. Το ότι μία γυναίκα αναφέρεται από ένα μέσο που είναι αριστερό, από ένα μέσο που στηρίζει ανθρώπους, μια πολιτικό επίσης γυναίκα που είναι αριστερή, αναφέρεται σε εκείνη που την νίκησε ως σύζυγο του γραμματέα. Εγώ περιμένω να βγει και να το καταδικάσει αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει περιμένω ένα ήθος, το τι κράξιμο πέφτει από κάτω, από τον κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και θα σας πω ότι δεν είναι το μόνο αυτό παράδειγμα με τις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέλω να κάτσω, είναι το πιο χτυπητό, είναι το πιο χτυπητό. Δεν, τα άλλα είναι, ξέρεις, τώρα κακιούλες από εδώ, από εκεί, εσείς που από αυτό, που από έτσι, που από εκείνο, που από τ' άλλο, που από πάνω, που από κάτω. Εντάξει, αυτό όμως είναι το πιο χτυπητό, γιατί αφορά και δύο μεγάλα στελέχη πια. Τελικά είναι η πρώτη και η δεύτερη. Ναι, βγήκε η Αχτσιόγλου πρώτη, η Δούρου δεύτερη. Είναι η πρώτη και η δεύτερη στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην κατάταξη για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και αυτό είναι τώρα ένα αριστερό ήθος, ένα αριστερό ηθικό πλεονέκτημα από τους ανθρώπους που έχουν να πούνε πάρα πολλά για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για το πώς ακριβώς χειρίζεται τα θέματα των γυναικών, για το ότι δεν αναγνωρίζει τις γυναικοκτονίες, για το ότι ψήφισε τον νόμο για τη συνεπιμέλεια, για το ότι δεν έβρισκε. Θυμάστε που έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν έβρισκα γυναίκες να βάλω στην κυβέρνηση, που πήγε προχθές να κάνει πανηγύρι και να το παίξει φεμινιστής. Επειδή είπε ότι είναι η πρόεδρη Καμάλα Χάρης και η Νάνση Πελόζη και ως γιος, αδερφός και σύζυγος σπουδαίων γυναικών και κάτι τρίχες τέτοιες. Και έρχεσαι εσύ να πεις ότι ο άλλος λέει τρίχες και έχεις μία γυναίκα να επιτίθεται με αυτό τον τρόπο σε μία συνυποψήφια της αριστερή συντρόφισσα. Εγώ λέω ντροπή ρε εσείς. Εγώ περιμένω μία σαφή, ξεκάθαρη θέση από τη Ρένα Δούρου για το δημοσίευμα αυτό. Εμένα μου δίνει την εικόνα αυτό που σας είπα για τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε κάτι, μας έχει πιάσει ένα βαθύ πράγμα που έχει επηρεάσει, τι να σας πω, μέχρι το μεδούλι μερικά πράγματα. Που λες εκεί ότι από αυτούς τους ανθρώπους που εγώ περιμένω, άσε όταν τους ψηφίζεις δεν τους ψηφίζεις, εγώ σας έχω πει δεν τους ψηφίζω. Αλλά ρε παιδί μου, ναι, πιστεύω πραγματικά ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην μου φτάνει εμένα. Αλλά με αυτά εδώ τα φαινόμενα, δηλαδή αυτές οι δύο μετά θα είναι υπουργοί, σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και θα λέει η μία ότι είσαι η γυναίκα του Τζανακόπουλου στην άλλη. Τι να φτάρεσεις. Okay, Δεν θα το συνεχίσω σε επίπεδο. Ξέρεις, τώρα εδώ θα μπορούσες να κάνεις και λίγο πλάκα, να φτάσεις ίσως και λίγο στα όρια του σεξισμού, να μιλήσεις λίγο για μαλλιοτραβήγματα, να το κάνεις πιο γραφικό. Θα το σταματήσω. Θα το σταματήσω γιατί σέβομαι και μία από τις παρακάτω ειδήσεις για αυτήν εδώ την εκπομπή, που είναι πολύ πιο σοβαρή, που έχει να κάνει με μία κατ' ουσίαν γυναικοκτονία στα Χανιά, η οποία εκδικάζεται σήμερα. Θέλω να σας μιλήσω στο δεύτερο μέρος για αυτή την υπόθεση. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ σοβαρά, αλλά περιμένω από πολιτικούς φορείς, από πολιτικά υποκείμενα να υποστηρίξουν περισσότερο από ό,τι υποστηρίζω εγώ, και λόγω φίλου και λόγω του πόσο κοντά μπορείς να νιώσεις το πρόβλημα, περιμένω να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των γυναικών και να μην λέει η μία την άλλη σύζυγο του Τζανακόπουλου και άρα να υπονοείς ότι έτσι κέρδισε, ακόμα και έτσι να κέρδισε. Τέλος πάντων, νομίζω καταλαβαίνετε, δεν το κουράζω παραπάνω από όσο πρέπει. Λυπάμαι, στενοχωριέμαι πραγματικά για αυτή την εικόνα. Takes hard work, but you know it's coming after. She said, oh my god, you must be a famous rapper. I do alright, but I'm never satisfied. I'm cold when you still love what you do, it never gets old. I strive for more, but that's enough about me. Why don't we skip out the club, take a walk on the streets? We slipped out of the club with no worries. Seems she wanted to get. Μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, στα μισά της εκπομπής, έχω να σας πω για την έκθεση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, η οποία μας ταλαιπωρεί ως χώρα. Θα μου πεις, είχες να λες πολλά για το Μητσοτάκη, δεν βλέπεις εδώ για την άλλη πλευρά των μέσων τι γίνεται? Και γενικά η λειτουργία των μέσων, δηλαδή ένα μέσο τώρα που υπηρετεί ή που θέλει, που στηρίζει. Δεν είναι κακό να στηρίζεις κάποιον, εντάξει, προφανώς επιλογές είναι αυτές. Στήριξέ τον όμως με την άποψή σου, με υπογεγραμμένα κείμενα, με το ονοματάκι σου, με, ακόμα και όταν θέλεις να ρίξεις λάσπη, ρίξτε να πάρεις την ευθύνη αν έχεις στοιχεία, και με χτυπήματα πάνω από τη ζώνη, όχι κάτω από τη ζώνη, κάτω από τη μέση. Τέλος πάντων, για άλλο ξεκίνησα να σας λέω τώρα, για τους reporters χωρίς σύνορα, η οποία αυτή η περίφημη έκθεση που μας κατατάσσει στην τελευταία θέση της Ευρώπης από στα ζητήματα ελευθερίας του τύπου, θυμάστε ότι έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Κάποια στιγμή δημοσιεύθηκε στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από λίγο καιρό περιέργως κατέβηκε από το site του Ευρωκοινοβουλίου. When you're laughing, oh, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Το συγκεκριμένο θέμα το έχει σηκώσει η Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία έθεσε και ερώτηση προς το Ευρωκοινοβούλιο για να πάρει μια πολύ θολή και περίεργη απάντηση για το γιατί κατέβηκε, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η ελευθερία του τύπου, ακόμα και όταν αφορά την ελευθερία του τύπου, την ίδια αυτή καθ' αυτή. Σας λέω, σας θυμίζω ότι το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε την είδηση χωρίς να πει την κατάταξη της Ελλάδας, είπε συνολικά για όλα τα πράγματα που αφορούν τον τύπο, ότι η Ελλάδα ήταν στην τελευταία θέση, μάλλον το ξέχασε να μας το πει, και μετά το Ευρωκοινοβούλιο την ανέβασε και την κατέβασε. Και η εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου που απαντά στην Εφημερίδα των Συντακτών λέει ότι ξέρετε γιατί το δημοσίευμα για την ελευθερία του τύπου αποσύρθηκε από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν ήταν σύμφωνο με τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες επικοινωνίας του Κοινοβουλίου. Ποια σταυγό και κούρευτο και τρέχα γύρευε. Τι εννοεί οι συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες επικοινωνίας του Κοινοβουλίου, κυρία μου? Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, τα συντακτικά προϊόντα θα πρέπει πάντα να αναφέρουν σαφή σύνδεση με τις δραστηριότητες και την ατζέντα του Κοινοβουλίου, κάτι που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά δεν μας βόλευε, ρε παιδί μου, υπήρξαν αντιδράσεις για την Ελλάδα που είναι στην τελευταία θέση και για το πώς είναι τα πράγματα στον τύπο, στην Ευρώπη συνολικά, και το έφαγε μαρμάγκα το δημοσίευμα και την ανάρτηση στο site του Ευρωκοινοβουλίου. Του κοινοβουλίου που εκφράζει τους λαούς, το σπίτι μας, το κοινό, να μην λέω τα ίδια ξανά. Σάκη, Ρουβάς, που είσαι? Διάλειμμα και έρχομαι. When you're laughing, oh, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, stop your sighing. Baby, be happy again when you're smiling. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, that whole world smiles with whole world. Time remembered well when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands seeing, feeling with just a of a strong right hand he's gone to the temple. Thank you. never it stings. I live in Bohemia with Bohemian friends. We're all kinda nuts, well that's okay. We got science and magic in our blood and our brains. Combat boots. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 19η μέρα του Μάη. Και με ειδήσεις πολλές πέρα από την επικαιρότητα, δηλαδή την πολιτική. Καταρχάς, ξανά κακοκαιρία, ξανά θύματα. Ένας, τουλάχιστον την ώρα που ηχογραφείται η εκπομπή που ακούτε τώρα, υπάρχει ένας δηλωμένος άνθρωπος ως αγνοούμενος στην Εύβοια, στη Δύρφη. Στην Εύβοια την Καμένη το περσινό καλοκαίρι. Στην Εύβοια που τι, δεν προχώρησαν τα έργα για να σωθεί ο κόσμος από τις βροχές, που δεν τις περιμένεις τώρα, τον Μάιο, λογικά. Στην Εύβοια του κυρίου Μπένου με το πρόγραμμα εκείνο που θα ήμασταν για τις αναδασώσεις και όλα αυτά για, για την ανάσχεση της καταστροφής, όχι ε. Επειδή έχω αρκετά να σας πω και έχω και αρκετά μηνύματα δικά σας, ό,τι προλάβω να διαβάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θέλω οπωσδήποτε και θα ξεκινήσω από εκεί να σας μιλήσω για την υπόθεση, για τη δίκη που διεξάγεται σήμερα στο εφετείο, στα Χανιά, για την υπόθεση του θανάτου, της δολοφονίας είναι το σωστό, αλλά το δικαστήριο έχει αποφασίσει αλλιώς στο πρωτόδικο, της Έφης Τσιχλάκη, μιας γυναίκας 47 χρονών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το 2016, τον Μάρτιο. Στο σπίτι βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι σωματοφύλακας και ήταν και υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, και ο οποίος είπε ότι είχαν έναν καυγά αλλά δεν την χτύπησε, δεν έγινε τίποτα, παρόλο που στο σώμα της γυναίκας υπήρχαν σημάδια και υπήρχε και ένας πυροβολισμός στο κεφάλι που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Δηλαδή μετά από ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο η γυναίκα, και μάλιστα το είπε το δικαστήριο αυτό, ότι η γυναίκα ούσα αριστερό χειράς πήρε και αυτοκτόνησε με ένα όπλο με το δεξί χέρι. Σας λέω λιγάκι πράγματα που είναι μακάβρια, αλλά περί αυτών γίνεται το δικαστήριο σήμερα. Και από το 16 μέχρι τώρα που έχουν περάσει 6 χρόνια υπάρχουν συνεχείς αναβολές, υπάρχει ένα πρωτόδικο δικαστήριο, υπάρχουν απειλές, λέει η οικογένεια της γυναίκας, προς τους μάρτυρες, προς την ίδια την οικογένεια, προς τον ιατροδικαστή, προς τους ενόρκους που επέβαλαν την κατάσταση αυτή σε μια πολύ σκληρή κοινωνία των Χανίων. Στο Κολυμπάρι Χανίων έγινε το περιστατικό αυτό. Και που το δικαστήριο τώρα καλείται το εφετείο να ξαναδεί, καθώς υπήρξε έφεση από τον εισαγγελέα, γιατί κάτι φαίνεται να μην πήγε καλά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και η δικαίωση που ζητάει η οικογένειά της είναι το ελάχιστο αυτονόητο. Την απόφαση δεν θα τη βγάλω εγώ προφανώς, αλλά εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά και περίεργα πράγματα. Η πλευρά της οικογένειάς της, και μάλιστα διαβάζω και ένα άρθρο του δικηγόρου και ξάδελφου της γυναίκας αυτής, του Μάνου Αθανασίου, ο οποίος λέει ότι εδώ έχουμε μια καραμπινάτη γυναικοκτονία που παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία. Μιλάει για πράγματα τα οποία δεν ελήφθησαν καν υπόψη στο δικαστήριο ή παραβλέφθηκαν στο δικαστήριο και ζητούν σήμερα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πληρώσει ο ένοχος. Σε μία από τις υποθέσεις αυτές που δεν τις έχεις καν καταγράψει ως γυναικοκτονίες και πέρασε σε μία άλλη κατάσταση, καταγράφηκε ως αυτοκτονία. Και τις απειλές βάλτε και όλο αυτό σε μία υπόθεση που μυρίζει πολύ. Κρατήστε το λιγάκι, λογικά μέχρι το βράδυ, και αν δεν υπάρξει πάλι αναβολή και αν δεν υπάρξει κάτι περίεργο, θα έχουμε μία εικόνα για το δικαστήριο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε και απόφαση, αλλά σίγουρα είναι ένα ζήτημα που θέλει την προσοχή μας. μιλώντας για γυναίκες ωστόσο. Θα μου πεις τώρα τι συγκρίσεις πας να κάνεις. Καμία σχέση μία υπόθεση με την άλλη, έτσι προφανώς. Αλλά βρε παιδί μου, μιλώντας για το ποιος θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών, μιλώντας για τα ζητήματα του αν αναγνωρίζουμε τον όρο καν γυναικοκτονία, περιμένω ειδικά από τις γυναίκες και ειδικότερα από τις αριστερές γυναίκες να βάζουν τέτοια ζητήματα στο δημόσιο διάλογο, να έρχονται με αυτό το ήθος και την αγωνιστικότητα που και μόνο λόγω της ιδιότητάς τους, της διπλής ιδιότητας και της γυναικείας και της αριστερής, περιμένω να επιδεικνύουν, και όχι να λέει μία την άλλη γυναίκα του Τζανακόπουλου και του Γραμματέα κλπ. Και να προσπαθεί να μειώσει. Δηλαδή, μου κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Έχω να σας πω και άλλα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε ότι σήμερα θα είναι μία μέρα αφιερωμένη εκεί, κυρίως, κατά κύριο λόγο, χωρίς να παραβλέπω τις υπόλοιπες ειδήσεις. I have not quite thrown enough of me away. I have tried to rip the rest of me apart, but still a little bit remains. Please don't hold me too tightly by. Powder, I will shatter and be swiftly swept away. I do still want for you to love me. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω λίγο να δεις, σας έχω πει πολλές φορές ότι στο timeline μου, στο Facebook τουλάχιστον, και τα μηνύματα που παίρνω είναι από πολύ κόσμο που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον. Διαβάζω για παράδειγμα παράπονα, δεν χρειάζεται να πω ονόματα τώρα, για τα χαμηλότερα στελέχη. Πώς είναι δυνατόν, επιβλήθηκε μία ποσόστοση, όχι μόνο για τις γυναίκες και τους άντρες, επιβλήθηκε μία ποσόστοση και για τις πολιτικές καταβολές αυτών που θα εκλεγούν στην Κεντρική Επιτροπή. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένα ποσοστό από την Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή από τη Δημάρ, από τους Πασοκογενείς, από τον Κουβέλη, από τον κόσμο αυτόν, εν πάση περιπτώσει, τη γέφυρα. Ξέρετε τώρα, όσοι είστε εκεί στο κόμμα, καταλαβαίνετε. Οι άλλοι θα λέτε ποια γέφυρα και τι γεφύρια και ποτάμια. Εντάξει, για να καταλαβαινόμαστε, υπήρχε ψηφισμένο από το συνέδριο, υπήρχε απόφαση ότι ένα ποσοστό, 40% αν δεν κάνω λάθος, θα είναι από τους Πασοκογενείς. Να το πω έτσι, για να μην πω Πασόκους και στενοχωρηθείτε. Και ενώ το δέχτηκαν αυτό, μετά έχεις κάτι φαινόμενα να παίρνει ένας άνθρωπος 1306 ψήφους, σας λέω συγκεκριμένο παράδειγμα, 1306 ψήφους, να μην εκλέγεται, αλλά λόγω της ποσόστοσης να εκλέγεται ο Πασόκος σύντροφός του που πήρε 196 ψήφους. Την είδατε, την καταγράψατε τη διαφορά. Ο ένας πήρε 1306 και δεν εκλέγεται για να εκλεγεί στη θέση του ένας που πήρε 196 επειδή προέρχεται από τους Πασοκογενείς. Όμορφο, υπέροχο. Εντάξει, θα μου πεις εσένα τι κουμάντο σου πέφτει εσένα και γιατί εσύ να έχεις άποψη γι' αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι οι λέξεις που κινούνται πολύ στα social media το τελευταίο τριήμερο, όσο τα αποτελέσματα αργούσαν να βγούνε, ήτανε master chef. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τελευταίο για το ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω να μην χρειαστεί να πω κάτι άλλο για σήμερα, γιατί θα με πείτε κακό. Εκλογές φοιτητικές. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Ξέρετε, στις φοιτητικές εκλογές υπάρχει πάντα ένα γνωστό, ένα επαναλαμβανόμενο παρατράγουδο που κάθε παράταξη δίνει τα δικά της αποτελέσματα και ποτέ δεν μπορείς να βγάλεις μια σαφή, κατανοητή εικόνα για το τι ψήφισαν οι φοιτητές. Και αυτό μεγάλο ζήτημα. Ας μην μείνω στο ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, αν και φαίνεται, ειδικά φέτος, η πρωτιά στα πανεπιστήμια να ανήκει στην πανσπουδαστική, δηλαδή στη φοιτητική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κρατήστε το λίγο στην άκρη αυτό, γιατί φαίνεται τα ποσοστά, ακόμα και αν δεν είναι πρώτη με διαφορά, φαίνεται να είναι εξαιρετικά αυξημένα τα ποσοστά των φοιτητών που ανήκουν στην πανσπουδαστική, δηλαδή στο ΚΚΕ. Η ΔΑΠ Νουδού Φουκού, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φοιτητές της Νέας Δημοκρατίας, δίνουν τη ΔΑΠ πρώτη, την Μπουκουσού δεύτερη, τα ΕΑΚ μετά, την ΑΡΕΝ, την ΜΠΑΣΠ κλπ. Πού είναι η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται Μπλόκο? Σε όλες τις καταμετρήσεις, μετά έρχεται της Μπουκουσού το αποτέλεσμα που δίνει πρώτη την Μπουκουσού και μετά τη ΔΑΠ, και μάλιστα με ανάποδα ποσοστά. Μη σας κουράσω τώρα, 49-45 και μετά γίνεται το 45-49. Ότι το πήραμε εμείς αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε καταμέτρηση όμως, η παράταξη Μπλόκο που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα σας θυμίζω με τα 172.000 μέλη που λέει ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον τόσοι πολλοί πήγαν, μάλλον δεν πήγαν φοιτητές από ό,τι φαίνεται, είναι έκτη με ποσοστά που είναι, τι να σας πω, το καλύτερο σενάριο. Δεν έχω δει την ίδια την παράταξη, τον Μπλόκο, πόσο θα δώσει ακόμα τουλάχιστον, όμως ξεκινά από το 1,7 και φτάνει μέχρι το 3,2. Άντε, σου λέω εγώ να είναι 5, θες να δώσω 5, να δώσω 6, 7, 8 για το κόμμα που υποτίθεται ότι πάει να γυρίσει τα πράγματα τούμπα. Στους νέους μάλλον δεν. ΣΥΡΙΖΑ, κρατήστε το και αυτό στην άκρη. I want the drama in the touch of your hand. I want your leather studded kissing in the sand. I want your love. Love, love, love. I want your love. You know that I want. Αν θέλετε μία προσωπική, έτσι, πρόβλεψη, να τη διακινδυνεύσω, αυτές οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν ταιριάζει το αρχηγοκεντρικό μοντέλο σε κόμματα και σε ανθρώπους της αριστεράς, εδώ θα είμαστε και θα μου το θυμηθείτε ότι θα του γυρίσουν πάρα πολύ γρήγορα σε μπούμεραγκ του Αλέξη. Όχι επειδή δεν τα έκανε σωστά τα πράγματα, τη μεθοδολογία του την ακολούθησε, έχεις πια ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατίας κλπ. Αλλά το ότι έφερες τόσο κόσμο, τους έφερες με κάτι ποσοστώσεις να κερδίζουν οι Πασόκοι έναν που έχουν πάρει τις δεκαπλάσιες ψήφους και να βγαίνει αυτός που έχει τις υποδεκαπλάσιες. Ότι έκανες τόσο μαγείρεμα για το πώς θα έχεις ένα σώμα. Πήγανε τις ομπρέλες, χάσανε, λέει. Αυτό λένε όλοι τώρα. Ότι ενώ ήταν στις 6 πρώτες θέσεις, τώρα έχουν πάει από τη 17 και κάτω. Τσακαλώτιγες, κουρλέτιδες κλπ. Από τη 15 νομίζω και κάτω. Στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι δεν σας θέλει ο λαός. Πάρ το την ομπρέλα σου και μπρος. Αυτό είναι τώρα. Εκεί έτσι, τέτοια πράγματα γράφονται, να ξέρετε, στα social media. Αλλά όλο αυτό για το πώς θα αποτυπωθεί τελικά, επειδή τώρα ακούτε αυτές τις μέρες ότι ο κόσμος αυτός θα είναι εδώ, θα είναι ενεργός, τα μέλη θα παράξουν πολιτική, θα καθορίσουν τα πράγματα, τις εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα, μίσω και στον κόσμο ολόκληρο. Κρατάτε λίγο μικρό καλάθι για το πού θα είναι αυτές οι 172.000 άνθρωποι και πόσο θα συμμετέχουν ή πόσο θα έχουν την ευκαιρία πραγματικά να συμμετέχουν σε πράγματα. Και αν στην πρώτη στραβή στροφή του τιμονιού θα ακουστεί ο λόγος τους ότι κάτι δεν πάει καλά. Κρατήστε το μέχρι εδώ. I want your revenge, I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ta l'amour et je veux te revoir. Je veux dans la mort. I don't want to be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Μηνύματα δικά σας για το θέμα των ερευνητών που είχαν την απεργία τους χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο ίδρωσε το αυτή της κυρίας Κεραμέως. Ελπίζω όμως ότι των καθηγητάδων που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους θα ίδρωσε και με το παραπάνω. Μου στέλνει ο Ίων Εωσθηνός από την παρέα του The Press Project, μου λέει ιστορικός αρχαιολόγος με ας πούμε διεθνή καριέρα. Τώρα άλλαξα επαγγελματική κατεύθυνση για επαγγελματικούς λόγους. Συχνά εισέπρα τα σχόλια του τύπου «Ω, πληρώνεσαι για να κάνεις αυτό που σου αρέσει». Ενάλλιος αρχαιολόγος ήμουν. Πλην του ότι σπούδασα και έκανα επιμορφώσεις, σεμινάρια, πρακτικές κλπ. Κλπ. Με δικά μου έξοδα για να αναλαμβάνω μεταξύ άλλων και δουλειές που μου αρέσουν, θέλω να διευκρινίσω πώς. Δεν πληρώνομαι πάντα και δεν κάνω πάντα αυτό που μου αρέσει, αλλά εργάζομαι πάντα, μα πάντα. Και η εργασία του ερευνητή είναι πάντα απαιτητική και συχνά δεν εκτιμάται και δεν επιβραβεύεται. Δεν τα λέω από πικρία, απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. You know. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα σύνθημα γραμμένο στον τοίχο που λέει «Η έρευνα δεν είναι χόμπι, είναι εργασία». Και συμφωνώ απολύτως φυσικά. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit. I can't be your man. I ain't more than the man. Αν ακούτε από το Ρέθυμνο, μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος και οφείλω να σας το πω, σήμερα το απόγευμα στις 7 στον Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου, οι άνθρωποι του νοσοκομείου, θυμάστε την υπόθεση με τις διακομιδές, ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι άνθρωποι του νοσοκομείου, ενός από τα πιο ταλαιπωρημένα και αδικημένα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, ανοίγουν τα στόματά τους, ανοίγουν την καρδιά τους στους ανθρώπους της πόλης. Κατεβαίνουν στον κήπο, φεύγουν από το νοσοκομείο, πάνε στον κήπο, δίπλα είναι, δεν είναι μακριά. Και καλούν τους ρεθεμιώτες, όπως θα έπρεπε να κάνουν και σε όλα τα νοσοκομεία, μην σας πω, οι εργαζόμενοι, σε μια ανοιχτή, δημόσια, πλατιά συζήτηση για τα προβλήματα του νοσοκομείου τους. Τουλάχιστον να ξέρεις και να σε έχει μαζί του ο γιατρός που θα πας εκεί με τον πόνο σου, ταλαιπωρημένος, με την αγωνία σου για σένα, για το δικό σου άνθρωπο, που σίγουρα θα είσαι με το τσακ να εκνευριστείς, αλλά να ξέρεις με ποιον πρέπει να εκνευριστείς και να τσακωθείς. 7. Στον Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου σήμερα, αν είστε εκεί κοντά, να πάτε. Θα έχει σημασία και θα είναι για καλό. Η φίλη η Ζήνα μου γράφει: «Όσο έβλεπα το χειροκρότημα στο Κογκρέσο, έλεγα 4 δις το καλύτερο deal που έκανε ο Biden. Αλλά εγώ δεν θύμωσα ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με την Αμερική, με κανέναν από αυτούς. Εγώ είμαι θυμωμένη», μου λέει, «με τον ψηφοφόρο, που τον βλέπω όλο αυτό, που το βλέπει όλο αυτό και είναι και περήφανος. Και αναρωτιέμαι, μήπως πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτούς παρά με το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Εννοώ ότι μήπως πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα. Εσείς δηλαδή που έχετε τη γνώση, γιατί εγώ ακόμα παλεύω με την Τράπεζα Θεμάτων και δεν έχω να πω πολλά, προφανώς, στον εκπαιδευτικό κλάδο η Ζήνα». Ο φίλος ο Ορέστης μου γράφει: «Η θητεία Μητσοτάκη θα μείνει στην ιστορία ως μια λαμπρή σελίδα», σε εισαγωγικά μου το βάζει αυτό, «στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ακόμα και η σωστή πλευρά με την οποία βρίσκεται τον δουλεύει μέσα στα μούτρα του, τσιφτετέλια, Αζόφ στη Βουλή κτλ». Toward the key they went, spewed all over the pavement, torched the halls of parliament, smashed up all the stores. The crusty invalids, the men, the women, the rusty lids, the plain, a game of rusty heads to settle up on scores. A father's never taught us night can fall into a fist. A mother's never taught us there'd be days like this. Now we're screaming at the coppers with the belly full of piss. What a hell of a way to celebrate your day. Oh, I love you so, won't forget to let you know before they lock my silly ass. Η Ντίνα Ακούγοντας μου λέει τη χθεσινή εκπομπή 17-5, ένιωσα ντροπή και θλίψη για αυτό που αφήσαμε και αφήνουμε να συμβεί εμείς οι πολίτες στην Ελλάδα με πρώτα θύματα εμάς. Πόσο άλλο κουτόχορτο θα καταναλώσουμε. Καλά κουράγια. Την εκπομπή εννοεί για τα σημαίακια στην γραβάτα του Biden που του απέδωσαν 4 δισεκατομμύρια από την προμήθεια, την προαναγγελόμενη προμήθεια για τα F-35. Για τη χθεσινή εκπομπή η Μαρία μου γράφει πολύ καλά σχόλια. Θα έπρεπε να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης. Ένα μπράβο μου λέει, η χίλια είναι λίγα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου λέει, συμπεραίνω ότι οι περισσότεροι είναι οπιομανείς. Ναι, μου λέει, οπιομανείς, αυτά είναι τα συμπτώματα. Στην πιάτσα τη λένε παραμύθα και μιλώντας με μεγαλύτερους ανθρώπους καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι ενημερώνονται από την τηλεόραση και λιγότερο από εφημερίδες. Αυτή είναι η παραμύθα τους και έχει κρατική χρηματοδότηση και εξουσία. Οι άνθρωποι πλέουν σε ρηχά νερά χωρίς να φοβούνται τον πνιγμό, βλέποντας τον πάτο της θάλασσας στο ένα μέτρο. Χαρούμενοι απολαμβάνουν τον ήλιο και το δροσερό αεράκι της θάλασσας με τίμημα να βάλουν το χέρι πιο βαθιά στη τσέπη, αλλά ευτυχώς θα μπορούσε πάντα να ήταν και χειρότερα. Ένα μικρό ποσοστό ψάχνει την αλήθεια μέσα σε έναν ωκεανό πληροφορίας και όταν αποκωδικοποιήσει κάτι δεν του μένει σθένος να το προωθήσει, δεν του μένει δύναμη να το μεταδώσει. Η ελπίδα είναι από τα εντονότερα συναισθήματα και πάει μαζί με την αγάπη και τον έρωτα. Όταν έχει χαθεί η αγάπη έχει χαθεί και η ελπίδα και γυρίζοντας στα αρχαίγωνα ένστικτα της επιβίωσης δεν μένει τίποτα άλλο από το γενικό χάος, χωρίς συνοχή, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς προορισμό, χωρίς ελευθερία. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν πάλι την αναγέννηση μέσω της τέχνης και του σεβασμού προς τη ζωή θα είναι το αποτέλεσμα της επανεκκίνησης των δυνατών συναισθημάτων, του έρωτα, της αγάπης, της ελπίδας κτλ. Προς το παρόν, καλή συνέχεια και καλή τύχη. Εύχομαι, μου γράφει ο Μίνος Ίκαρος. Συμπάσχω, Μίνο, με την φιλοσοφική σου διάθεση και με το... Δεν ξέρω πώς χρειάζεται να τα ψαχουλέψουμε τα πράγματα. Να τα δεις από εδώ, να τα δεις από εκεί, να μιλήσεις για έρωτα, για αγάπη. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Εδώ βλέπεις η άλλη πλευρά να μιλά με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους, γυναίκες, προβεβλημένες. Άντε, να μην το ξαναπιάσω τώρα, Εντάξει, καταλάβατε νομίζω. When a horse has broken both legs, well, you know what you gotta do. Chop, chop, cherie, pass the kerosene. The engines are turning, we're picking up steam. Tonight's the night, we'll set the town alight. The towers will tumble, we'll dance by the light. Them are us, baby, if you know what I mean. So here's to us, baby. Now pass the kerosene. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα που κάνει το πολύ μεγάλο λάθος να βλέπει τηλεόραση. Σήμερα μου λέει στις 10 παρά, χθες δηλαδή, η δημοσιογράφος έφερε τη γραβάτα του Biden και την φόρεσε στον δημοσιογράφο, στον συνάδελφό της, αν κατάλαβα καλά. Καλύτερα μου λέει να μην σχολιάσω. Ας το μην το σχολιάσεις γιατί θα πικραθούμε και μπορεί να μας κόψει και το εσούρο. Ο φίλος ο Γιώργος, ο καλός φίλος ο Γιώργος από το Ηράκλειο, που είναι ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει, είναι πολύ συλλεκτικό. Όσοι διαφωνούσαν με τον Πασόκ και ήρθαν στην προσπάθεια δημιουργίας στον καινούργιο πολιτικό οργανισμό, εγώ τους αποδέχομαι. Η ιστορία θα δείξει πώς θα ανατρέψουμε την κύρια αντίθεση αυτή τη στιγμή στη σάπια αυτή κυβέρνηση. Αυτό το κόμμα που προσπαθεί να γίνει αυτή τη στιγμή το κοινωνικό μέτωπο, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Χαίρομαι που ενθουσιάζεσαι, χαίρομαι που γοητεύεσαι, Γιώργο. Δεν μπορώ να συμμεριστώ την γοητεία αυτή, ακριβώς γιατί μετά τη γοητεία έρχεται η απογοήτευση. Αυτά για σήμερα, μέχρι εδώ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά. Surprises, night is fun.